Sângerată, Doamne Iisuse, urci către Golgota, sub crucea grea. Bicele romane au rupt din tine, o iubit stăpâne, pentru vina mea. Cere, tu, blând Iisuse, mori în locul meu. O, ce durere, moarte se cere, tu, blând Iisuse, mori în locul meu. Iisuse, te duci la moarte, tu cel fără vină, mielule ceresc. Și te rogi, Iisuse, cu atâta milă, pentru cei ce strigă și te osândesc. Se cere, tu, blând Iisuse, mori în locul meu. O, ce durere, moarte se cere, tu, blând Iisuse, mori în locul meu. Ți-au bătut, Iisuse, cei ce nu au milă cu ele de chin. Iar când ți-a fost sete, colo sus pe cruce, ți-au dat vin cu fiere, mielule divin. O, ce durere, moarte se cere, tu, blând Iisuse, mori în locul meu. O, ce durere, moarte se cere, tu, blând Iisuse, mori în locul meu. Tot cerul, Doamne Iisuse, și întreg pământul s-a cutremurat. Iar în templu, Doamne, s-a rupt perdeaua, soarele pe boltă s-a întunecat.